जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जवान होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवां होंगे। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जीरों से कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, झड़के भी हमको जीना पड़ जाए तो पिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे लेकिन जवां होंगे वहां पर तुझ याद करेंगे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे।